Egia da aldarrikapena ez dela hain argiki plazaratu, baina elebidun saileko buraso elkarteek bat egiten dute gehienek azterketak euskaraz aldarrikapenarekin. Hezkuntza ministeritzaren gutunaren arabera, ez dira erabakiaren barne, Zelin Etxebarne, ikasbi elkarteko permanentea. Publiko saila eta saila katolikoa antziak izan dira. Bo, espero dugu zuzendua izanen dela. Matematiken zap berdin gertatu zen, ala izan zen. Denk saskarentzat, gero publikorentzat, baina egia ez dela orokortzen eta beti behar da urratxka, pixkanaka gauzak lortzen dira, et, baina bai falta da hor erabaki orokor bat eta entzinera eramateko. Sail publiko elebidunean 1200 aur dira kolegioetan, brebeta euskaraz pasatzeko aukera eta maila lukete batzuek. Sail katolikoan berdin, baina ikasleen aldetik nahikeri gutxi badela ejandigu Pascal Bourguen Euskal Asiakeko kide. Erakasleek hainitzetan ikasleerik galdetzen diete, bon, zuek nola nahi duzu azterketak egin. Frantsesez egin nahi duzu erdaraz edo euskaraz. Hainitzetan gure sareko ikasleek, bautatzen dute frantsesez egitea, ez dugu inposatzen ikasleeri euskaraz presenda dezaten. Ba ez talentasuna burrasuentzat, eta erakasle edo zuzendari hainitzentzat guk elgarte bezala bai, emaiten dugu lentasunan bat dela. Egia ez dugu lab siaskako indaja edo pindaja ba. Eta jakin eskolaziak elkarteak apirilaren 22ko manifestaldira deitzen duela Euskal Gintzaren alde.